জন দিলাম ফিদাই ইয়ারানি মুস্তাফাবাদ অনাশিকানি পাকু রস্তিন বা খুদাবাদ জন দিলাম ফিদাই ইয়ারানি মুস্তাফাবাদ অনাশিকানি পাকু রস্তিন বা খুদাবাদ বুদন আশিকিরাব দিল বখতগানি আহমাদ কুরবানি খাকি পাই আসহাব জানি মাবাদ বুদন আশিকিরাব দিল বখতগানি আহমাদ কুরবানি খাকি পাই আসহাব জানি মাবাদ দাদা বশারত হযরত জান্নাত বদাহ জিয়ারত রাজি জি জুমলা আসহাব বশাদ খুদাই মান্নান در هر نبرد و جنگ بودن راد مردان خوشنود باد ازید از فاتحان ایران در هر نبرد و جنگ بودن راد مردان خوشنود باد ازید از فاتحان جهان در خلق و در جهاد بودن نمون اصحاب دنیا بشود منور از نور جان نسارا در خلق و در جهاد بودن نمون اصحاب دنیا بشود منور از نور جان نساران گر کفر عالم امروز بر ما بگشت غالیم زیرا که ما نداریم مثلی صحابه ایمان گر کفر عالم امروز بر ما بگشت غالیم زیرا که ما نداریم مثلی صحابه ایمان گر آرزوی ما هست هدایت و سعادت باید که جملگی مان باشه مطیع قرآن گر آرزوی ما هست هدایت و سعادت باید که جملگی مان باشه مطیع قرآن ای مسلمین عالم یک تن شوید و یک جان آن خانه ای زلالت نابود کنه دو ایران ای مسلمین عالم یک تن شوید و یک جان آن خانه ای زلالت نابود کنه دو ایران جان و دلم فدای یارانی مصطفیباد آن عاشقانی پاکو راستین با خدا باد جان و دلم فدای یارانی مصطفیباد آن عاشقانی پاکو راستین با خدا باد آن عاشقانی پاکو راستین با خدا باد